Kanafanya makusudi kama kataki vipi, kanafanya na kwenda rudi, boda boda piki piki. Kanipandisha midadi, nikimuona beki asikadi, moyo mpasuko radi, mapigo mbio bila ya idadi. Chepulake la nikiminaji, mtoto nani malizia mtaji, akili kwa keati taji, atapata paka mampa maji. Teke te Kenya, te Kenya. Kani teke te Kenya, te Kenya. Hamilishika kwenye paja, te Kenya. Na mtaja taja, te Kenya. Teke te Kenya, te Kenya. Kani teke te Kenya, te Kenya. Aminigusa kwenye kwapa, te Kenya. Yani mara huku mara hapa, te Kenya. Kani te Kenya, te Kenya katoto. Kamini tekenya, tekenya katoto. Kani tekenya, tekenya katoto. Kamini tekenya, tekenya katoto. Kani tekenya, kama gari imepigwa stata. Kani tekenya, yani kama boda boda imewashwa. Kanani tekenya, kakitikisa tentemente. Tentemente. Kani tekenya, nipata shika mambo yente. Yente, yente. Nitamaliza mikwanja, siku nikikakamata. Nichata kwa kilanja, kukwata mpanda bata. Kanipandisha midadi, nikimuona beki asikadi. Moyo mpasuko radi, mapigo mbio bila ya idadi. Shepulake la nikiminaji, mtoto nani malizia mtaji. Akili kwa keati taji, atapata paka mampa maji. Teke te Kenya, te Kenya. Kani teke te Kenya, te Kenya. Aminishika kwenye paja, te Kenya. Na mtaja taja, te Kenya. Teke te Kenya, te Kenya. Kani teke te Kenya, te Kenya. Aminigusa kwenye kwapa, te Kenya. Yani mara huku mara hapa, te Kenya. Kabini te Kenya, te Kenya katoto. Kamini te Kenya, te Kenya katoto. Kani te Kenya, te Kenya katoto. Kamini te Kenya, te Kenya katoto. Are you nice?